Откровення. Розділ 6. Я бачив, що Агнець відкрив одну з семи печатей, і я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому: «Прийди!» Я ж глянув, і от кінь білий і вершник на ньому, що мав лук. І дано йому вінець, і він вийшов немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила: «Прийди!» І вийшов інший кінь, огнистий, і хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали. Дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила: «Прийди!» Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. І я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив: «Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй». Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила: «Прийди!» Я глянув, і от кінь жовто-блідий, і хто сидів на ньому, ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним. Дано їм владу над четвертою частиною землі убивати мечем, голодом і мором, і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під жертовником душі повбиваних за Слово Боже і за свідчення, що мали. І закричали вони голосом великим: «Доки, владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі?» І дано їм кожному одежу білу, і проречено їм: «Нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони». Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьм'яне, мов міх волосяний, а весь місяць став як кров. І зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга сувій звиваний, і кожна гора і острів із місця свого рушили. І царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель: «Упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти?»